คำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้ดินน้ำไฟลมยังผสมกันอยู่นี่เรียกว่ากายแต่นี้ท่านฟังอาตมาพูดท่านก็หายใจเข้าหายใจออกซึ่งตนเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันหายใจอย่างไรนอนหลับไปมันก็หายใจอยู่นั้นมันประกอบกันเองเมื่อเราตายปั๊บก็เหมือนรถคันหนึ่งที่แยกสลายส่วนเอาล้อออกไปเอาตัวถังออกไปคัพซีออกไปคำว่ารถก็หมดสิ้นก็เป็นเพียงวัตถุอันนั้นเมื่อตายปั๊บลมหายใจในก็รีบออกนู่นไปพัดบือๆอยู่น้ำมูมันฝนเมื่อบ้านเก่าแล้วคนใหญ่กำไปสักเขาจะว่าถือได้หนึ่งคนตายไปใส่ผู้นั้นเฮ้ยเล่าว่าเห็นมาเป็นไงแล้วเมื่อบ้านเก่าแล้วตัวไปสักลมมันก็กลับบ้านเก่าไปพัดบือๆน้ำมูมันฝนน้ำแย่งกันออกไฟไปพร้อมกับลมพอตายปั๊บตัวก็เย็นจ้อยธาตุไฟนี่หายวับไปกับลมส่วนน้ำก็แย่งกันออกออกไม่ทันก็ขึ้นอืดเมื่อน้ำออกหมดไปเป็นเมฆกลายเป็นฝนตกมาสู่แผ่นดินนั่นเขากลับคืนบ้านเก่าส่วนที่เหลือก็กลายเป็นดินไปเหมือนรถคันน่ะเอาล้อออกไปเอาคัสซีออกไปเอาส่วนประกอบต่างๆออกก็หมดคำว่ารถนี้คือส่วนกายส่วนจิตชีวิตเป็นอย่างไรไม่จบตรงนี้จะต้องทำความเข้าใจให้ได้ครูบาอาจารย์ต้องให้คำตอบให้ได้ถ้าเข้าใจอันนี้ไม่ได้ก็ยังอยู่นอกศาสนาคือถ้าไม่เข้าใจชนิดนี้ชีวิตจะไปตามกระแสแห่งกิเลสอันไหนถูกใจจะทำอันไหนไม่ถูกใจไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนช่างหัวมันเพราะมันคลุมเครือเรื่องชีวิตเห็นเฉพาะหน้าว่าตายแล้วแล้วในที่สุดก็เกิดมิจฉาทิฏฐิเข้าใจว่าโลกหน้าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีขั้วใหญ่มันอยู่ตรงนี้ตรงที่ทำความเข้าใจตรงนี้ว่าตายแล้วจะไปไหนจบสิ้นเพียงแค่นั้นหรือจึงมีคำเปรียบเทียบว่ายะถาหิอัญญตรังทิชังเชเตวุตังวิโรหติจริงๆแล้วเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินที่เราหว่านลงในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้เพราะอาศัยเหตุคือเสน่หาเยื่อใยยางในเมล็ดพืชและอุณหภูมิในแผ่นดินเสร็จแล้วในหลักธรรมท่านขยายแต่เราไม่ได้เอามาแปลขยายมันจะมากเกินไปให้เข้าใจสตรัคเจอร์โครงสร้างอันนี้ไว้ก่อนท่านบอกว่าวิญญาณังพิชังวิญญาณนี้เหมือนเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาเหมือนยางซึ่งมีอยู่ในเมล็ดพืชกรรมังเขตตังการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนาดีชั่วใดๆเหมือนแผ่นดินที่จะให้วิญญาณคือเมล็ดพืชและเยื่อใยยางอันมีอยู่ในวิญญาณคือตัณหาเกิดขึ้นเมื่อพืชมียางล่นลงในดินคือการกระทำกรรมทั้งหลายอาศัยน้ำน้ำคืออะไรฉันทะราคะฉันทะแปลว่าพอใจราคะกำหนัดเดี๋ยวนี้เราทำอะไรเราก็ทำด้วยความพอใจถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องทำไม่พอใจในความเป็นครูก็ลาออกจากครูเลิกไม่พอใจกับลูกกับผัวกับเมียไม่มีราคะไม่มีกำหนัดด้วยกันไม่พอลาออกเลิกเพราะนั้นอันนี้เป็นน้ำท่านเปรียบเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงเมล็ดพืชคือวิญญาณลงในแผ่นดินคือกรรมการกระทำนั้นจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้พอมีเด็กเกิดมาใหม่ๆพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่ามรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตนี้นะที่เกิดมาเนี่ยบางทีเราหลงดีใจตามภาษาของปุถุชนได้หลานใหม่ก็ดีใจโอ้ยได้หลานเป็นผู้ชายดีใจจะให้เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นเจ้าเป็นนายเป็นนักการเมืองปุ้งไปละสังขารดีใจเมื่อได้หลานเกิดมาใหม่ลูกเกิดมาใหม่แล้วก็ไม่ได้คิดต่อไปว่ามันเกิดมานี่มันเอาตายมาด้วยทำไมไม่บอกว่าโอ้ดีใจเด้มันเกิดมามันสิตายคุณบอกว่าก็เลยมาหลงดีใจกับการเกิดพระพุทธเจ้าพอเห็นผู้ใดเกิดท่านก็บอกว่ามรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนตัวอยู่ในชีวิตนี้แล้วนะหลังจากนั้นท่านบอกว่าชราธรรมโมหิโยพันเยความแก่ก็ซ่อนตัวอยู่ในความหนุ่มนี้นะมันแก่อยู่ทุกขณะความตายก็อยู่ในชีวิตนี้ แต่เมื่อตายปั๊บท่านก็พูดอีกคำหนึ่งว่าชีวิตะธรรมโมหิมรณีชีวิตซ่อนตัวอยู่ในความตายนี้แสดงว่ามันยังจะต้องเกิดก็เหมือนเมล็ดพืชที่มันหล่นลงมันจะต้องเกิดทีนี้ทำอย่างไรมันจะไม่เกิดทำให้ยางมันหมดก็เลยคั่วข้าวตอกแตกหวานเพื่อให้ลูกหลานถามคันถามผู้เฒ่าผู้เฒ่าวินี้ได้บ่แม่นผู้โพผู้ผาพ่อหันเห็นหยังพ่อใหญ่เขาตกแตกฮะโอ้ยวานไปจังสันแล้วลูกเอ้ยหลานเอ้ยฝนฝ่าตกลงมาเถอะมันเกิดถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บลูกหลานก็จะบอกโอ้ยพ่อใหญ่สร้างบอกแท้มันจะเกิดผีบ้างมันอย่างนี้มันตายไปแล้วมันขัวแห้งไปแล้วเบิดอย่างหลังจากนี้พ่อใหญ่ก็อาจจะตีกับขั้นสันเฮากระเสือมามั่วห้องไห้น้ำผีตายผู้ตกป่าเห็นหยังล่ะเอ้ยซ้ำกันตัวกับไห้น้ำเขาตกแตกให้มันเกิดมาเองมันจะเกิดทำให้บรรเทาความโศกเศร้าถอนเสียซึ่งลูกสอนแห่งความโศกเป็นการสอนธรรมะความจริงพระก็ไม่ได้เข้าใจปริศนาธรรมอันนี้ต้องการสร้างเป็นปริศนาธรรมเรามานั่งสมาธินั่งเห็ดยังนั่งเผาหยางขัวหยางมันก็เหนียวจุ้ยๆอยู่หันมันก็จะไปยักมายักเลิกโอ้ยจะเป็นนานหอนมือเลิกได้นั่นยางมันอยู่ข้างในสิอย่างเมื่อหาลูกหาเมียหาผัวหาการหายางคนมันไปแล้วสิเนหาน่ะแปลว่ายางเพราะฉะนั้นผู้ใดสามารถทำยางคือกิเลสตัณหาแห้งเหือดลงไปถ้ายางหมดไป 25% ก็แสดงว่าเป็นโสดาบันจักมาเกิดอีกได้เพียง7ชาติเป็นอย่างช้าที่สุดถ้ายางหมดไป 50% เป็นสกิทาคามีสกิงแปลว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวจะมาเกิดได้อีกเพียงชาติเดียวเพราะว่าราคะโทสะโมหะมันบางมากอีกชาติต่อไปบ่ได้อีกแล้วเพราะเกิดมาอีกแล้วมันไม่หลงทางมันมีเชื้อแล้วมันก็จะเผาต่อไอ้ที่เรามาฝึกมหัดเนี่ยดูสิมันจะผิดกันบางคนเนี่ยกับทราบซึ้งตรึงใจประพฤติปฏิบัติพอใจแต่บางคนก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะอะไรคนที่เกิดความพอใจในการมานั่งปฏิบัติธรรมมานั่งฟังธรรมมันมีของเก่ามาหลายศาสตร์เลยเด้ของเก่าพืชมีเชื้ออยู่มารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยงอกอีกพวกที่มาปฏิบัติก็ปานตกนรกทั้งเป็นหัวหน้าการสมภาพมาถูกมาหยาดแท้เนี่ยของเก่ายังไม่มีเพิ่งจะหวานใหม่เพาะใหม่แต่ถ้าฟื้นทำไปทำไปก็จะเกิดความพอใจเหมือนกันกับบัวบัวเป็นพืชอยู่ในน้ำเมื่อน้ำแห้งว่ามันตายตายเบิดมันมีจักใบไปขุดเอาหัวมันมาต้มกินเหลือติ่งเดียวหน่อยๆหาบ่เห็นฝนตกมามีน้ำจองหลองออกใบพีวีขึ้นมาอีกแล้วฉันในก็ฉะนั้นท่านสังเกตดูเด็กๆนี่เด็กๆที่เขาเดินจงกรมเขาขึ้นนั่งสมาธิที่นี่มีโทรทัศน์ให้มันดูใหม่ไม่มีอะไรกินข้าววันละครั้งเดียวเหมือนกับพระต้องกินในภาชนะที่ท่านเนี่ยมันมาอยู่ทำไมไม่ได้จ้างมันมาบวชภาคฤดูร้อนตั้งแต่ปีก่อนตั้งแต่ป.3บางคนขอให้กลับไม่กลับแล้วไปโรงเรียนก็กลับมาคือเก่าตีละครั้งตีสองมันก็ลูกมานั่งกับพระกำเนินของเก่าแต่สากก่อนมันบ่แม่นของใหม่แพ้เฮาเนี่ยมาเห็นไหมผู้ว่ามีเพราะนั้นมาถึงตรงนี้ก็ถึงบทสรุปได้ว่าไม่ใช่เกิดมาเพียงชาติเดียวตายแตกสลายทำลายไปใจบ่ได้ตายด้วยเพราะยังมีเชื้ออยู่เหมือนเมล็ดพืชจึงต้องเกิดทีนี้ยางของพืชเราสังเกตมันเอาหวานเอาสมมาจะใส่ต้นสมมันก็สมต้นหวานมันก็หวานมันก็เอาของมันสืบต่อพันมาเรื่อยๆทีนี้ถ้าทำให้ยางมันแห้งไปมันก็เกิดไม่ได้เมล็ดอันพวกเรานี่ก็เหมือนกันทีนี้ยางนี่จริงๆแล้วเนี่ยสรุปแล้วจะมีมากแค่ไหนก็ตามยางจะมีอยู่สองชนิดปุญญเสนหายางแห่งบุญปาปะเสนหายางแห่งบาปผู้ใดทำบาปมากด้วยอำนาจกิเลสตัณหาเขาก็จะเกิดเหมือนกันแต่เขาก็จะเกิดมารับบาปรับกรรมเขาสังเกตนะ ในบ้านแพทย์เนี่ยมีคนบวชสมองเก่งมากอาตมาเนี่ยไม่ได้เสี่ยวเรียนปฏิโมกข์ใน10วันจบเก่งมากแต่ว่าปฏิบัติตัวไม่ดีเห็นเขาเอากบมาขายกันบิณฑบาตอยู่กับเอิ้นหามสื่อนำทางไปอยู่บ้านน้องนาหารชาวบ้านน้องนาหารซื้อกบดิบใส่บาตรให้เลยนี่กุ๊กลุกกุ๊กลุกยังไม่พอวันหลังเขาเอาข้อนตกซิวห่อใส่บาตรให้แกก็ศึกมาเดี๋ยวนี้กินเหล้าท่านขับรถไปเถอะในวันแพทย์บางทีท่านอาจจะเห็นนอนในถนนเลยรถลาม้าช้างมาต้องหลบอาตมาไปบิณฑบาตเป็นฟุ้งเมาเหล้าโอ้ยโอ้ยชาวบ้านก็บอกว่าเศร้าเศร้าเศร้าอาจารย์มันมาแล้วตามธรรมดาถ้าคนธรรมดาเนี่ยขณะมาเมาอยู่เนี่ยเห็นอาตมาไปเนี่ยเขาจะสางเมาเขาจะหลบถ้าอยู่ในบ้านแต่นี่ไม่อย่างนั้นอาจารย์ได้ยินเนี่ยอาจารย์สมภพมาแล้วเตะหัวมันหันไปสั่นพระผีบ้าสมุนีบอกเลยว่าเธอเตะหัวมันหลดไปสั่นนี่ก็คือยางบาปที่เขาทำเราก็ไม่ได้โกรธได้แค้นอะไรหรอกแต่เดี๋ยวนี้แกเมากลางค่ำกลางคืนหมาเห่าในบ้านเห่าแกคนเดียวฝนตกฟ้าร้องเมานอนกลางถนนยุงกินลายบ่เป็นโรคมาลาเรียจักเถื่อแค่เฮานั่งสมาธิยุงบินผ่านโหยมาลาเรียกินกูสนอกครับอ่ะอันนี้นอนเมื่อวานเซินมาชักอยู่ตรงเนี้ยคงจะใกล้ตายเข้าทุกทีละแต่ก็ตายยากเพราะอะไรบาปกรรมนั้นแหละมันหล่อเลี้ยงไว้ทรมานท่านเคยเห็นไหมผีบ้าบางคนอ้วนมันสิกินยาวิตามินใส่จักเม็ดถ้าเขาซื้อมาวสันตะไลดอกสไลเดอร์เขาโฆษณาหอบเงินเดินไปซื้อกินกันน้ำมือสิจอยลงเตะสัมบักผีบ้านเป็นยังจงอ้วนปานหนีพี่ปานแห่ผีบ้าตาสุทินอยู่เมืองมานอนไหนย่างโยงเย่งเย่งน้ำถนนยุงกัดลายพลอยบ่เป็นโรคมาลาเรียจักเถื่อกรรมนั้นแหละหล่อเลี้ยงเขาไว้ทรมานเขาเองยางนั้นเองยางบาปที่เขาสั่งสมไว้สิตายกับบ่ตายจะดีกับบ่ดีทรมานไปหันสักก้อนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราก็จะเห็นยางบุญบางคนเกิดมาอยู่ในตระกูลที่อาภัพคับแค้นยากไรพ่อแม่ขี่ไล่ขี่ไล่ลูกเต่างามปลูกอาลาดปานถาดพนมสง่างามจักไปได้เนี่ยมันจะใส่พ่อแม่ขี่ไล่พ่อปันปีศาจคุกฝุ่นปานหยักสดน้ำห่อนลูกเต้ากำงามมันมาจากไหนนั่นยางแต่ชาติก่อนนั่นยางบุญยางบาปผู้ใดยังงามก็มีบุญในเหตุแห่งงามบางคนพ่อแม่งดงามหล่อเหลางดงามทุกสิ่งทุกอย่างน่าทัศนาแต่ลูกออกมาบ้านเนี่ยโอ้ยจะไปใดแนวผู้ใดปานเหยียบแผ่นดินพิษมาจังใส่บ้านยางนี่แหละที่เรียกว่าอาศัยยางนั่นเองยางของมนุษย์ยางแห่งวิญญาณมีสองอย่างยางบุญยางบาปเพราะฉะนั้นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสังเกตสิมีอะไรใหญ่ๆแล้วมีอยู่สามหัวข้อสัพพปาปัสสะกัลลังเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงนั้นคือสกัดกั้นยางบาปไหนๆเรายังจะต้องเกิดจะต้องตายอย่าทำบาปนะมันจะเลวร้ายลงไปก็เลยสกัดกั้นเอาไว้ข้อที่สองต่อมากุศลสูปสัมปทากระทำกุศลให้ถึงพร้อมกระทำคุณงามความดีทุกประการนั้นก็จะบอกให้เรารู้ว่าไหนๆคุณยังยินดีที่จะต้องเกิดจะต้องตายคุณยังมีเยื่อใยยางคือกิเลสตัณหาอยู่คุณจงสร้างแต่ยางที่ดีนะเพื่อชีวิตนี้จะดำรงอยู่ดำเนินไปที่ดีที่งามอันสุดท้ายสจิตตปริโยทะปนังชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ขาวรอบนั้นหมายความว่ากระทำยางให้มันหมดนะบุญนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะยังจะต้องตายจะต้องเกิดสุดท้ายถ้าคุณทำยางให้มันหมดบริสุทธิ์ชำระเสร็จจะได้นั้นก็ถึงวงจรเปิดหลุดออกไปจากวัฏสงสารไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาตายปัญหาทุกคนมีสภาพชาติกำเนิดไม่แปลกประหลาดไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาพระราชามหากษัตริย์ เกิดมาจากตัณหาเหมือนดอกบัวเกิดมาจากเปลือกตมทุบยิ่งห่อบัวแต่เมื่อมันพ้นน้ำพ้นตมแล้วมันก็เบ่งบานบริสุทธิ์ไม่สกปรกเองชีวิตคนเราก็เหมือนกันจากนั้นเกิดมาจากตัณหาตัณหาสัมภูตาตัณหาสัมภวาตัณหาสัมภูตาเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเป็นอยู่ด้วยตัณหาตัณหานิสยังเราอาศัยตัณหานี้แหละตัณหาปหาตพังเราปหานเราละตัณหาอาศัยตัณหานี้มาปราบตัณหาอย่าเข้าใจผิดอย่างเดียวนะส่วนมากพระก็สอนว่าตัณหาบ่ดีตัณหาบ่ดีนั่นคำสอนมันไม่เกิดบูรณาการไม่ครบรอบครอบคลุมจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้โทษแห่งตัณหาอย่างเดียวยังบอกว่าตัณหาสัมภวาตัณหาสัมภูตาตัณหานิสยาตัณหาปหาตภาที่สุดทั้งหลายเราเกิดมาจากตัณหาเรามีความเป็นอยู่ด้วยตัณหาเราจะต้องอาศัยตัณหาและจะต้องประหารเสียละเสียซึ่งตัณหาฟังดูสิอาศัยมันแต่จะต้องละมันอย่าขึ้นสวรรค์ตัณหาเนี่ยพาอยากดีเพิ่นว่าทำบุญได้ขึ้นสวรรค์มันดีอย่างสัญญาสิไปทำไปย้อนตัณหาน่ะอาศัยตัณหาไปทำดีตัณหาพาทำชั่วก็มีไปมักเมียเขาคือสิดีกว่าเมียเจ้าของนอหาวิธีการนั่นกับตัณหาคือกันตัณหาพาชั่วตัณหาพาดีก็มีพามานั่งสมาธินี่ก็ตัณหาพามาเอ้เพิ่นว่าสมาธินี่มันดีนะมันสงบมันมีความสุขถึงบ่ได้นอนมันสิเป็นคือเพิ่นปวดแข้งปวดขากะกัดแขวกัดคางใส่บัดเนี่ยนี่อาศัยตัณหาอย่างดีอยากเป็นครูบาอาจารย์อยากได้2ขั้นถ้าตัณหาพาอยากก็อาศัยตัณหานั่นแหละเฮ็ดขี้ข้าเด้ก็อดเฮ็ดอดย้อนตัณหาพาอดสุดท้ายก็เลยได้อีหลีสำนะ2ขั้นก็ได้หรือบางทีก็ประจบประแจงเอาผักชีโรยหน้าเอากับตัณหาอีกนั่นแหละเนี่ยใช้ตัณหาให้มันเป็นเหมือนหนามบ่องหนามเอาพิษงูมาเป็นเซรุ่มเกิดมามีมานะสัมภวามานะสัมภูตามานะนิสยามานะปหัตพังเราเกิดมาพร้อมกับมานะเราได้เป็นอยู่เพราะมานะแต่จะต้องอาศัยมานะนี้แหละทำลายมานะมานะคืออะไรพวกเรายังเข้าใจผิดอีกอ่ะมานะบอกโอ้หมอนั่นมีมานะเอ้ยอดทนเพราะว่ามานะนี่แปลว่าความถือตัวถือตัวว่าดีว่าเก่งกว่ามูขี้ไล่กว่ามูเข้ามานั่งสมาธินี่ได้อาศัยมานะอาศัยมันก็เลยเก่งนั่งปวดขาปวดแข้งเดี๋ยวบางหมอนั่นท่านนั่งที่ดีอยู่บ้ามันคือสิเก่งกว่าเฮากระดกกระเดียแต่หมอนี่ก็หันใจว่าวาบคือกันมันสวดตายแต่กูแท้มีมานะได้เนี่ยกัดแขวกัดข้างใส่คนหน้าหมอนี่บ่พลิกเฮาก็สิบ่พลิกเพราะฉะนั้นดันเฮาก็เลยเก่งบัดนี่อาศัยมานะสุดท้ายก็เลยละมานะประหารมานะเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกันคำสอนทั้งหมดจะสอนให้เรารู้ว่าทางกายภาพต้องแตกสลายตายไปแต่ทางจิตใจวิญญาณนี้ยังไม่จบจะต้องไปพร้อมกับคุณสมบัติจึงมีบทสรุปว่าอุโภปุญญัญจะปาปัญจะอยู่ในเนี่ยยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นเขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนนี่เป็นบทสรุปให้เห็นความเป็นไปของชีวิตฝ่านอกจากเกิดจากตายทางกายแล้วจิตวิญญาณนี้ยังจะต้องต่อเนื่องเป็นกระแสภาษาบาลีเรียกมันว่ากระแสวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปวิญญาณนี่เป็นกระแสต่อเนื่องเหมือนกระแสไฟฟ้าเมื่อเวลาเราตายปั๊บมันก็ไหลต่อไปด้วยเป็นกระแสไปต่ออีกเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณที่ต่อเข้าไปอีกเป็นกระแสกระแสนี้อาศัยบุญอาศัยบาปเป็นอาหารของวิญญาณอวิชชาคโตปุริสปุคคโรปุญญูปะคังวิญญาณัง โหติบุคคลผู้ประกอบไปด้วยอวิชชาเมื่อจิตอาศัยสังขารอันเป็นบุญคือคุณงามความดีที่ปรุงแต่งจิตปุญญูปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณก็เข้าถึงบุญเพราะนั้นแม้ท่านยังไม่เห็นประจักษ์แจ้งท่านควรจะเชื่อไว้ก่อนจะปลอดภัยมิฉะนั้นเราจะเป็นเหมือนคนตาบอดพระพุทธเจ้าว่าธรรมดาบุคคลตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดย่อมไม่รู้จักสีเขียวสีแดงสีเหลืองทั้งที่สีนี้ก็มีอยู่ในโลกแต่ตาบอดเขาก็มืดอยู่เช่นนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์จะขึ้นมากี่ดวงก็ยังมืดปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยเจ้าไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมก็ยังสงสัยชาตินี้ชาติหน้าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริงเหมือนตาบอดแม้คนดีๆบอกว่านี่สีขาวเด้อนี่สีแดงใจวายบอดใจวายอย่าบอดมันก็บ่ใจวายน้ำถ้าตาบอดจะบอกว่าบ่มีหยอกคอยบ่เคยเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าตาบอดบอกว่าแม่นข่วมเจ้าแต่มันก็ยังไม่เห็นอยู่ดีๆแต่ก็ปลอดภัยแล้วว่ามันมีอาตมาเคยถามตาบอดมันนามาโปเป็นชมรมคนตาบอดภาคอีสานแต่ก่อนมาหาอาตมาต้องเลี้ยงอาตมาซื้อดนตรีให้ถ้าเห็นตาบอดกลุ่มนั้นมีอิเล็กโทรนไปเล่นไปอะไรถามจะเอามาจากไหนเขาจะบอกว่าอาจารย์สมภพซื้อให้ข้าวทีละกระสอบสองกระสอบเสื้อผ้าลูกเต่าเจ็บไข้ได้ป่วยอาตมาไปทำบ้านให้ทำน้ำประปาให้เจาะน้ำบาดาลให้เทท่อส้วมทายให้เป็นยังยังไปเห็ดภาละบัณฑิตสูตรมูลปัญหามัชฌิมานิกายเล่มที่14ที่บอกว่าเคาะหัวเมื่อวานในสูตรนั้นพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดนี้เราได้เกิดมาเป็นอเนกชาติเพราะไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกคนเราเนี่ยเคยเกิดเป็นสัตว์ได้ทุกชนิดเมื่อใดเธอเห็นพระราชามหากษัตริย์ผู้มั่งคั่งด้วยความรักและอำนาจเธออย่าชื่นชมยินดีนักเธอสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นพระราชาเช่นนี้มาแล้วในวัฏสงสารเนี่ยนี่นางสลาดด้วยเนี่ยเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาหลายชาติในหักนี่มันดอนเวลาใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกกายวิปริตจิตวิปราชเธออย่าได้รังเกียจเดียดฉันพึงตั้งเมตตาจิตอนุเคราะห์เขาเหล่านั้นพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นคนตาบอดเช่นนี้มาแล้วหูหนวกเช่นนี้มาแล้วในวัฏสงสารอัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมอาตมาก็เลยระลึกเห็นพวกตาบอดโอ้ยดูตนซาเด้ข้าวตะกี้กูก็สิเคยบอดนั่นนี่ล่ะด้วยบาปด้วยกรรมก็เลยอนุเคราะห์เขาทีนี้อนุเคราะห์แล้วก็ไม่พออาตมาถามถามจอกหลอกถามแจกแหลกถามตาบอดๆนี่ฝันอยู่ว่าเฮ้ยยามกลางคืนว่าสันฝันอยู่ตัวเราว่าสันตาบอดก็ได้โอ้ตาบอดก็ฝันเป็นหนอนะแย่งกันตอบทั้งหญิงทั้งชายอาตมาก็เลยถามว่าฝ่ายหญิงนี่เสียงดีได้ตาบอดนั่นก็ไปร้องเพลงเจ้าฝันว่าจังไรฝันว่าไปหาน้องไม่ว่าสันโอ้เห็นห้องอยู่บ่อนี่ฝันบ่อว่าสันในฝันกระบอดบ่บอดคือเก่าฉันงมสาวงมสาวไปว่าท้อมันอาภัพปานี่ตัวนี่ฝันกระบอกเห็นหงส์แต่เฮาฝันกลางคืนได้เอาไฟสายไว้ในขางอยู่บ่ย่านบ่เห็นหงส์ฝันฝันกลางคืนมันก็แจ้งคือเก่าห้องเนี่ยตาบอดแม้แต่ฝันก็ยังไม่เห็นอะไรเลยทีนี้อีกตาบอดฝ่ายชายผมฝันว่าเขาบีบคอผมเลยห้องขึ้นงูก็เลยปุ๊บฝันสมัยอยู่เชียงใหม่ว่าซั่นฮ้อเจ้าเคยไปฮอดเชียงใหม่เพิ่นบอกผมอยู่เชียงใหม่6ปีว่าซั่นก่อนจะอยู่เชียงใหม่เนี่ยผมอยู่กรุงเทพ4ปีเรียนอยู่โรงเรียนคนตาบอดแล้วเขาส่งผมไปเรียนดนตรีที่โรงเรียนคนตาบอดเชียงใหม่อาตมาก็เลยถามว่าเชียงใหม่กับกรุงเทพอันไหนงามกว่ากันจักแล้วบ่เห็นว่าซั่นอ้าวบ่เห็นนั่นจะได้ยังว่าไปอยู่เชียงใหม่ จ้าเสื้ออยู่บอกว่าเชียงใหม่มีห่วยเสื้อตัวผมอยู่ตั้ง6ปีพุ่นว่าซั่นอยู่6ปีบ่เห็นเชียงใหม่คือว่าเชียงใหม่มีมีตัวเขาว่าเชียงใหม่กับเชียงใหม่น้ําเขาครับอยู่เชียงใหม่6ปีไม่เคยเห็นเชียงใหม่เลยนั้นคือความบอดแต่เขาก็เชื่อว่าเชียงใหม่มีพวกเรานี่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหลายภพหลายชาติแต่เราไม่เห็นชาติก่อนไม่เห็นชาติหน้าไม่สามารถมีญาณอย่างรู้ได้เราจะปฏิเสธหรือว่าบ่มีดอกชาติหน้าตายแล้วก็เร็วเอามันชาตินี้ล่ะคักๆว่าซั่นลึกๆแล้วท่านก็กลัวอยู่ดีๆว่าสิตายให้ภาษีญาณอยู่เด้อญาณบ่ได้เกิดพั่นว่าถ้าผู้ใดผู้หนึ่งมาบอกโอ้ยตายซะเจ้าจะได้ไปเกิดไปขานเด้อดับนอสูเนี่ยผัดเครียดว่าเจ้าของทำส่วนเฮ้ยตายแล้วก็แล้วนะเว้ยเพราะว่าได้น้ำใจเพิ่นเราเองก็โลเลอยู่ทั้งนั้นนี่พึงสรุปลงได้ว่าชีวิตนี้ไม่ได้จบลงเพียงกายตายแล้วก็จะไปเกิดเหมือนพืชที่มีเมล็ดที่มีเยื่อใยยางยางของมันก็มีบาปก็มีผลเพราะเห็นนั้นบุคคลใดสกัดกั้นยางบาปได้กระทำแต่ยางบุญบุคคลนั้นจะถึงขั้นที่เรียกว่าปลอดภัยปลอดภัยพระโสดาบันธรรมะที่จะพูดต่อไปเนี่ยเป็นธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นถ้าผู้ใดตั้งใจฟังเรื่องนี้แล้วเข้าใจจับเขาจับประเด็นจับโครงสร้างแนวสังเขปในเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้ได้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนคนหลงทางในป่าไม่รู้จักทิศทางตะวันตกตะวันออกในป่าดิบดงดำเขาเฝ้าภาคเพียรพยายามเดินทางอยู่จนสุดปัญญาไม่รู้จักทิศทางจู่ๆเขาได้ยินเสียงเรียกดังกังวานแว่วมาจากทิศทางของลมเขาจะรีบเดินดุ่มไปหาต้นเสียงนั้นเมื่อไปถึงเสียงนั้นก็ไปเห็นถนนสายใหญ่เขาก็ปลอดภัยจากการหลงทางในป่ากว้างเขาจะเดินตามถนนเส้นนั้นไปจักไม่ออกจากถนนหลงเข้าไปในป่าดงพงรกอีกชั้นใดในวัฏสงสารนี้เปรียบเหมือนป่ารกป่าชัดที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายบางครั้งขึ้นสวรรค์บางครั้งตกนรกบางครั้งเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเหมือนกับเดินอยู่ในป่าดงพงรกเมื่อใดเขาได้สดับธรรมของพระอริยเจ้าเขาได้เรียนรู้โสตะปฏิยังคะธรรมองคุณแห่งโสดาบันเมื่อนั้นวัฏสงสารของเขาก็ถึงความปลอดภัยเหมือนเขาเดินสู่ถนนเส้นใหญ่ที่ปลอดภัยแล้วเขาจึงไม่หลงไปลงนรกไม่ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอวินิปาตธรรมโมเขาจะไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมในเบื้องหน้าวัฏสงสารของเขาที่เกิดมาเป็นอเนกชาติอันหาประมาณไม่ได้บัดนี้เหลือช้าที่สุดเพียง7ชาติก็จะถึงการจบลงความทุกข์ที่มีมาในชีวิตในโลกเท่ากับน้ำในมหาสมุทรบัดนี้เหลือเพียง 2-3 หยดความทุกข์ถ้าเปรียบเหมือนภูเขาสิเนนุราชบัดนี้เท่ากับจอมปลวกที่มันเหลือคือการเข้าถึงกระแสธรรมอันนี้ที่จะกล่าวต่อไปขอพูดถึงคำกล่าวของคนโบราณอีสานของเราพูดคำหนังว่าเฮาหากมั่วเมาตนในไพ่สนแสนสำพี่น้องเอ้ยอาศัยภูเพิ่นหูพ่อขานเอ้ยไข่ภูเพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ข้างพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิล่งหาหอมพ่อได้หูบ่อนเบื้องทางเหลี่ยวปนสิไปกะไข่ปีถ้าท่านฟังเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เข้าใจประเทศไทยจะล้มละลายสังคมไทยจะสูญสลายพุทธศาสนาจะสิ้นไปไม่มีในรัฐธรรมนูญไม่มีในแผ่นดินไทยแต่พุทธศาสนาไม่สิ้นในใจท่านและตัวท่านเองก็ปลอดภัยแล้วท่านถือเอาประโยชน์แห่งตนเมื่อกี้เราสวดที่ว่าสัพพัญจะสีลัญจะจาเชนะสีเลนะจาเชนะสุเตนะจูพยังโซตาติโซสปุริโซวิจคโนอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนบุคคลใดเป็นผู้เจริญด้วยศีลและมีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาในการศีลสละ สัตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้นี้จะเป็นคำตอบว่าชีวิตนี้ควร